برنامه شماره 140 برگ سبز. موشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار. ما مست و خراب از می جانانه عشقی، ما مست و خراب از می جانانه عشقی، مدهوش به یک جرعه پیمانه عشقی. ما را چه غم از سوزش پنهانی خیش است، ما را چه غم از سوزش پنهانی خیش است، از شعله چه ترسی که پروانه عشقی. منم و دلی که دائم به دو دست دارم او را، منم و دلی که دائم به دو دست دارم او را، اگرش نگاه داری به تو می سپارم او را. نشناسه در کسی دل ز سپردنش چه حاصل، به کسی چرا دهم دل که زبون شمارد او را. جان من از جان گذشتن کار مشتاقان بود، لیک چون جانم تویی بر من نه این آسان بود. جان من جانا تویی، من نگذرم از جان خیش، گرچه اول شرط اندر عشق ترک جان بود. اشتیاق تو جانم، اشتیاق تو جانم به لب رسید کجایی وانی، چه باشد ارخ خوبت بدین شکست نمایی وانان یاران Bye. نگفتیم که بیایم، چو جان تو بلبایت دهت، جان من اینک بلب رسید کجایی یا یا امید من جانم کنون یکی جا بیا که بر تو فشانم، جدا مشد من این دم که نیست وقت جدایی یا thank you. یا خوش بود که زمانی نظر کنی به دل من، دلم ز غم برهانی، مرا ز غم برهانی جانم. مرا ز لطف خود دوست، مرا ز لطف خود دوست، ناامید نگردانم، امیدوار به کوی تا آمدم به گدایی را. یار یار یار، امید من جانم. Thank you.